450 zł, a za laptopa HP 15,6 cala z pamięcią 4 GB po 70% rabacie zapłacisz jedyne 450 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 13 lipca. Jest 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Trwają ostatnie ustalenia dotyczące obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Więcej szczegółów ujawnił w Trójce prezydencki rzecznik. Atak na hotel w Somalii. Jest kilkanaście ofiar. Papierosy bez akcyzy warte kilkadziesiąt tysięcy złotych próbował przemycić Rosjanin. Przeszkodzili mu celnicy z przejścia w Rzechotkach. Ustalamy szczegóły, ale wiele wskazuje na to, że centralne uroczystości 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej odbędą się w Wieluniu, a potem w Warszawie, poinformował w śniadaniu w Trójce Błażej Spychalski z kancelarii prezydenta. Jak dodał, na razie nie wiadomo, czy weźmie w nich udział Donald Trump. Prezydent Stanów Zjednoczonych otrzymał zaproszenie. Jak wynika z nieoficjalnych informacji, w Polsce ma spędzić nie dzień, a dwa dni. Informacje o tym, czy Donald Trump przyleci do naszego kraju, poda strona amerykańska, przypomina Błażej Spychalski. Jeżeli zapraszamy do nas przywódców innych krajów, to odpowiednie służby właśnie tych krajów zaproszonych potwierdzają i przekazują oficjalną informację o tym, że ci przywódcy będą w Polsce i także w tym wypadku będzie dokładnie w ten sam sposób. Ta strona amerykańska potwierdzi oficjalnie, czy pan prezydent Donald Trump w Polsce 1 września będzie, czy też nie. Mniej więcej to się odbywa w takim czasookresie około miesiąca przed planowaną wizytą, więc jeszcze trochę czasu do tego oficjalnego komunikatu strony amerykańskiej jest. Planowaną wizytę Donalda Trumpa komentował Jarosław Kalinowski z PSL-u. Ważna rocznica i dobrze, że prezydent Trump będzie brał udział w tych obchodach. To jest to, o czym była mowa, ta narracja historyczna jest dobra, tylko dobrze by było, żeby to była nasza polska wspólna narracja, ale ja też widzę w tej obecności prezydenta Trumpa traktowanie nas jako sojuszników w swoim spojrzeniu na Unię Europejską. Trump nie jest przyjacielem Unii Europejskiej i trochę nas postrzega, że tak powiem, na linii tego działania. Jeśli Donald Trump przyjedzie do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, to będzie to jego druga wizyta nad Wisłą. Co najmniej 13 osób zginęło w Somalii w ataku islamskich bojowników na hotel w mieście Kismayu na południu kraju. Siły bezpieczeństwa informują, że akcja przeciwko terrorystom została zakończona. Do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw eksplodował samochód pułapka przed wejściem do hotelu. Później do budynku wdarła się grupa uzbrojonych mężczyzn. Doszło do wymiany ognia między napastnikami a służbami. Czterech napastników zostało zastrzelonych. Do przeprowadzenia zamachu przyznała się islamistyczna organizacja Al-Shabaab powiązana z Al-Kaidą. W sąsiadującym z hotelem siedzibie władz lokalnych. W tym samym czasie trwało spotkanie na temat zbliżających się wyborów regionalnych. Rekordowy przemyt papierosów udaremniony na polsko-rosyjskim przejściu granicznym w Grzechotkach. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali Rosjanina, który ukrył w swoim samochodzie papierosy warte około 70 tysięcy złotych. Mieszkaniec Kaliningradu przyjechał na przejście Mercedesem. Podczas szczegółowej kontroli okazało się, że towar jest ukryty praktycznie wszędzie. Troje celników wydobywało papierosy z auta ponad 4 godziny. W sumie w przerobionym samochodzie było prawie 7,5 tysiąca paczek. Funkcjonariusze skonfiskowali samochód. To wobec kierowcy wszczęto postępowanie karno-skarbowe. Rozpoczyna się 9. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. W tym roku zawita do 12 miast Lubelszczyzny. Ma przypominać o dorobku wybitnego pisarza oraz bogatej żydowskiej tradycji regionu. Pierwszym miastem, w którym odbędą się festiwalowe prezentacje, jest Kraśnik, zapowiada dyrektor festiwalu Witold Dąbrowski z ośrodka Brama Grodzka Teatr NN. Myślę, że dajemy dużo radości mieszkańcom. Jedziemy z programem, którym jest teatr, jest prezentacja filmu Sztukmistrz z Lublina Menachema Golana, reżysera z Izraela. I jest rodzaj takiej wisienki na torcie, czyli spektakl Przyjaciele Sztukmistrza. Festiwal Śladami Singera zakończy się w Lublinie 25 lipca. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Dla południowej Polski synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami z gradem. Alerty pierwszego stopnia dotyczą Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska, Małopolski, Podkarpacia i województwa świętokrzyskiego. W tych regionach niebezpiecznie może być aż do wieczora. W pozostałej części kraju deszcz. Na termometrach od 18 stopni w Zakopanem do 24 w Szczecinie i Zielonej Górze. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market. Mój ulubiony polski supermarket. Trójka.

bitwa skubana, no. Ja cię upoluję z procy, poduszki z ciebie zrobię. Dzień dobry, siedzę sobie na molu. Ale nie na zwierzątku, tylko na drewnianym nad wodą. Podobno się nie odmienia. No ale wtedy tytuł dzisiejszego wykładu Muzyka na molo jest nieczytelny, bo nie wiadomo, czy to jest muzyka dobra na molo, czy grana na molo, czy też na bemolo. Nie wiadomo, o co chodzi. Jakby się odmieniało, byłoby łatwiej. No, rybitwy jadły, a teraz latają i spada z nich jedzenie. To niby jest nieszkodliwe, a nawet kiedyś ludzie zbierali takie rzeczy i statkami z Peru do Europy przywozili, ale przyjemne nie jest, a jak wpadnie komuś w oko, to lekarz potrzebny. Siedzę na molo, kiedyś miałem taką audycję w pierwszym programie Polskiego Radia, doraźnie byłem wynajęty i to przez całe lato szło muzyka na molo. Pomyślałem, że wrócę do koncepcji, bo jak się siedzi na molu, to człowiek wybiera inne piosenki niż jak siedzi w studiu radiowym. No to posiedźmy na molu wszyscy razem i w piosence będzie takie wielkie, rozłożyste molo na wyspach San Blas. A te wyspy są gdzieś u wybrzeży Panamy. Despidió a su amor, él partió en un barco, wakacje. Leniwe dni. Leniwe fale. Leniwe słonko. Leniwe barany chmur na leniwym niebie. W stołówce leniwe podaje leniwy kelner. Mnie to się nie chce iść, jeść. Poleniuchuję tutaj na molu. Teraz tu pusto, bo ludzie poszli na obiady. Ale wrócą. Jak wrócą, to będą jak te rybitwy. Nażarci. I zalegną na molu. Na siestę. No niewiele się dzieje, no. I niewiele się zdarzy, bo przecież wakacje, tak? Leniwe dni, leniwe fale, leniwe słonko i barany leniwych chmur na niebie. Ta pani do wody wpadła. No właśnie. No to jedyne, co się dzisiaj wzięła się normalnie, potknęła i wpadła do wody. pani w wodzie to historia z piosenki Michaela Szyboto. Michalina się zbombiła, w wodę rymła. Teraz cała mokra, cała wściekła, głośna. Wyschnie, to przycichnie, bo na molo przecież zawsze wieje. No nawet jak jest taki ogólnie suchy i gorący dzień, to powietrze stoi tylko przez chwil kilka, a potem musi się zdecydować, czy wiatr od morza, czy od lądu. No i wieje. Wieje od Andów. Molo pod plecami. Trochę kłuje nieheblowane. Oczy zamknięte. na twarzy słońce, w uszach wiatr. A czym może pachnieć nad morzem? O, to różnie, o różnej porze, że tak powiem, proszę państwa, do rymu z piosenki. No właśnie, teraz nas cieszy, że nie pachnie tym, co zwykle, czyli algą albo innym takim, z czego się robi różne kosmetyki piękne. Cieszy nas, że morze pachnie niczym. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. Te verás bañada por las olas y serás sirena de mi amor. Hallarás amor entre sus aguas y tendrás del mar su inspiración. Que una concha nos sirva de abrigo con música de brisa y adornos de coral. Y al vaivén de las olas tranquilas, los peces de colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. De colores nos lleven a pasear. En el mar la vida es más sabrosa, en el mar te quiero mucho más. Con el sol, la luna y las estrellas, en el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. En el mar todo es felicidad. No w Kalipso tak śpiewali, że na morzu wszystko pachnie szczęściem, a na molo pachnie farbą, pachnie rybą, pachnie, no, dechami pachnie i miejscami pachnie rozlanymi piwami. Molo ogólnie pachnie, proszę państwa, intensywnie pachnie. Po deszczu, jak zaczyna przesychać, to pachnie jeszcze bardziej, bo się unosi z tą parą wszystko na nas. A jakbyśmy pojechali, jakbyśmy pojechali na Karaiby, to el muelle huele a rumba, czyli molo pachnie rumbą. Esto me huele a rumba na man. Esto me huele a rumba na man. Caballeros. Esto me huele a rumba. Esto me huele a rumba. Esto me huele a rumba na man. Esta noche quisiera bailar. Ya mi Pedrito lo mandé a buscar. Es que me ha entrado una calentura. Tú ven y prueba azuquita pura. Ahí ya brilla mis zapatos. Ya hace más de un año lo había guardado a bailar el mambo. El trajecito para los domingos lo he despolvado. Ahora estoy en ritmo. Y si quieres también yo te invito a bailar. Esto me huele a rumba, rumba. Pongas un mocasín y traiga a su rival. Esto me huele a rumba, rumba. Hasta unos tequilitas me quiero tomar. Esto me huele. Este está en su mejor momento. polskiej mowie utarło się, że wiatr pachnie. Ale przecież wiatr też brzmi. Jak nastawimy ucha, to od plaży zawiewa nie tylko rum, ale również rytm. No na przykład tutaj u mnie poza rumem... O, i potrafię rozpoznać, jaki to rum. Mhm. I poza rumem jeszcze kalypso. There's a man named William Morgan, took his girl to see a play, and on their journey homeward they stopped into a cafe. As soon as they were seated, Lizzie grabs the bill of fare. She calls the waiter to her and ordered everything was there. He said, honey, I know you're hungry, girl, but I don't like to squeal. But who do you suppose is going to pay for such a meal? I'll be satisfied to buy you two or three things that I have, but the appetite you have tonight will break a million here. My name is Morgan, but it ain't JP. There's no bank on Wall Street that belong to me. Forget that champagne appetite, for the best you get is beer tonight. My name is Morgan, but it ain't JP. Bill Morgan married Lizzie, thinking that girl will change your ways. But what she did to William's waist, it's most a shame to say. Whenever she goes shopping, she buys everything she sees. And what she does not pay for, she will send on COD. One day, six big delivery wagons rolls up to Paul Bill's door. Said, please, Mr. Morgan, accept these goods while I go back for more. It didn't take William Morgan long to get his hat and coat. That's all he had, yeah. And when Lizzie came back home that night, she finds a little note. What's that note say? My name is Morgan, but it ain't JP. You must be thinking I own some railroad company. You might have known me pretty long, but you got my initial wrong. My name is Morgan, but it ain't JP. Słyszeli państwo ten poszum? No, to nie były fale, tylko to była igła po starej płycie, która niestety już przeskakiwała. Trudno ją było zgrać na kompakt. Nie wydają tych piosenek już. A tę małą płytkę można było znaleźć na Bahamach. Tam armia amerykańska stacjonowała w czasie wojny i po wojnie. I zostało troszkę takiej muzyki, która opowiadała historie plażowe, które działy się między żołnierzami armii amerykańskiej. Każdy taki żołnierz w oczach miejscowych dam wyglądał na milionera, no bo skoro z Ameryki przyjechał. No więc, które działy się między żołnierzami amerykańskimi a tymi damami. I właśnie w tej piosence była plażowa historia językiem takim wsiowo-murzyńskim opowiedziana. Specjalnie tam było tyle błędów, żeby nas to cieszyło. Kochanie, ci kupię rybę flądrę, ale szampan na plażę to nie na moją kieszonkę. Apetyt masz na milionera, cholera. Tak pan śpiewał. A na plaży karaibskiej albo na plaży południowoamerykańskiej bardzo często jest tak, że nad morzem pachnie górami. No bo wyspa na przykład wulkaniczna i tak siedzimy nad morzem, a tuż za plecami tam nam się wznosi wulkano. Więc jak zawieje od lądu, to pachnie górami. To samo w Ameryce Południowej od strony Pacyfiku. Siedzimy sobie na molo w Limie, stolica Peru. A za nami autobus miejski jedzie na przełęcz 4000 metrów. Arizona, bien cumbambona, bombona, bombona, trompona. vámonos pa' Manizales, pues. Vámonos pa' la Bella. Pues ligero que me agarra un animal. Me está picando muy duro arribita en la rodilla. Puede ser un alacrán. Qué desespero, por Dios. Qué animal pa' picar duro. Lo siento como una aguja. Puede ser algún vampiro que me va a chupar la sangre. O alguna maldita bruja. Prenda la vela. No tak to jest w Ameryce Południowej, że górami pachnie nad morzem. Tak, i w górach też pachnie morzem. I kondor poluje na rybitwę. A rybitwa jak się zapuści w głąb lądu, to nagle idziemy po górach i patrzymy, a kto mnie tutaj nazwracał rybimi ościami? Co to jest tutaj na szlaku? No takie są właśnie niestety ptaki nadmorskie w Ameryce Łacińskiej, że zjadają całe, łykają, potem trawią, a czego nie strawiły, to wyrzucają z grzechotem przed siebie. No tak jest, i człowiek leży sobie na molo i nagle grzechu, grzechu, grzechu, wyrzucone koło niego. Proszę Państwa, ale tak ogólnie najczęściej w Ameryce Łacińskiej, jak człowiek pociągnie nosem, to go zaskakuje, że nie pachnie całą tą egzotyką, ani dżunglą, ani górami, ani morzem. Najczęściej w Ameryce Łacińskiej pachnie pranie. Las lavanderas. Viejo Beto. Ameryce Łacińskiej nadmorskie pensjonaty mają płaskie dachy, a na nich pranie. Na sznurach powiewa bielą, łopocze na wietrze pościel i ładnie pachnie mydłem. Najczęściej właśnie pachnie szarym mydłem. To mi się kojarzy z Ameryką Łacińską i z taką domową atmosferą od razu. No tak, ale dziś, załóżmy w wyobraźni, dzień wietrzny. Co robić na molo? Wysiedzieć trudno, zimno i nudno. W związku z tym przychodzi facet do tych niedobitków na molu i mówi: traigo wino i traigo velas. Przyniosłem wino i świece i idziemy do środeczka. Tam nie będzie wiało, zamkniemy się, a też będzie miło. Y te dijeron que más grande de la vida. Corazón, bombo de una rumba buena que se está formando. Marca mi destino como el callejón, pasos y aguaceros, voces que se van sumando. Oh yeah, yeah. Traigo vino. Oh yeah, de la Rioja del camino. Traigo vela. Ay, de la que dura la noche entera. Traigo vino. Vino, vino, vino, vino fino. Traigo vela. La rumba buena. Ese sentimiento que me ha regalado la cuna de la raza, mami, el conocimiento. Recuerdo aquí en mi corazón, chama, te lo estoy diciendo, regalando, comprimiendo. Ay, traigo vino, oye, de la Rioja del camino. Traigo vela, ay, pa' abajo en la escalera. Traigo vino, vino, vino, vino, vino, vino, vino. Traigo vela, oye, también traigo rumba buena. De carnaval, ¡ae! Regalo de la rumba buena que mi alma necesita, ¡ae! Un beso de amor a la luz de la luna, pelo suelto y margarita. ¡Ae! ¡Ae, a, ae, a! Suéltate, mami, y que llegaron los 70, mira, acabando. Todas el conocimiento. Bum bum sigue creciendo. Tengo un gran recuerdo aquí en mi corazón. Nena, te lo estoy diciendo. Ay, ay, que morón no vale. Traigo vino. Oye, mira más tu destino. Traigo vela. Ay, de la que dura la noche entera. Traigo vino. Vino. Dzień wieczny i deszczny. Na molo wysiedzieć trudno, bo zimno i nudno i mokro, więc przyniosłem trochę wina. No i Polak w takiej sytuacji pyta, a kobiety i śpiew? I robi się ordynarnie. Natomiast w Ameryce Łacińskiej wino, kobiety i śpiew brzmi elegancko, Bo w tłumaczeniu na konkret to wygląda tak. Jest jedno wino po prostu na środku na tyle osób, ile się zebrało. I nikt nie leci po następną butelkę, kalkulując, że no ale jedna na sześć osób, panowie, to szkoda odkorkować. No więc jest jedno, bo przecież chodzi tylko o to, żeby było, żeby był pretekst do toastu i żeby z toastu wyprowadzić pieśń. Tam każdy potrafi chwycić gitarę i na gitarze coś zaśpiewać. A co się śpiewa? Już mamy wino i śpiew. Śpiewa się zawsze w takiej sytuacji serenadę do kobiety. I one tam są po to, żeby przyjąć serenadę, bo jakżeż tak, no co faceci siedzą we trzech albo czterech, rozprawiają o brydżu, o rybach i o sporcie, o wędkarstwie, no i co? I co? I do siebie śpiewają? Niemożliwe. Dlatego właśnie kobiety, wino i śpiew, ale w eleganckiej formie. Ameryka Łacińska pachnie, poza tym, że mydłem, jeszcze zawsze i wszędzie domem. Cały południowoamerykański wiatr niesie dymy różnych domowych ognisk. I jak człowiek ma wino, kobiety i śpiew i kandela, to się robi wtedy romantiko. Tengo una candelita que me tiene alborotado. Yo tengo una candelita que me tiene ya muy frustrado. Porque cuando se va de compras y regresa sin un mandado, ¿qué ha hecho mi candelita con la plata que le da? Juanita, caminando bien apretado. ¿No será que mi candelita se me ha ido para el otro lado? Como quemada muy maldita con los cuernos que ha pegado. Y dicen, ay, si yo pudiera, ay, si yo, ay, si yo pudiera, ay, si yo. Me gusta porque eres